Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава другая. Засяліўшыся ў нумар, Локісаў захацеў нечага з'есці, а яшчэ болей выпіць. Не сказаць, каб дарога яго стаміла, але гэты волкі восеньскі вечар на беразе Геродотавага мора быццам патрабаваў скласці яму кампанію, прыгубіць разам кілішак, пагаварыць па душах, а напіўшыся, паплакацца ў яго запрэлую ад пажоўклага лісця камізэльку, пагугніць пад п'яныя слёзы, чаму ён бяжыць ад людзей і сталіц сюды, на край зямлі. Што гэта? Стома? Адмова ад барацьбы? Пагарда да свету, патрэба заціхарыцца, мо фамільны праклён. Гэтак жа ў свой час зрабіў і яго бацька. І дзед, і прадзед. Прадзеду, праўда, было прасцей, ён мог схавацца ва ўласным маёнтку. Аднак, што б гэта ні было, Локісаў адчуваў цяпер тое самае. Патрэбу адасобіцца, знікнуць са свету, жыць без інтэрнэту і фэйсбуку, забыцца пра вайну, не чуць яе набліжэння, а калі яна і здарыцца, то сюды, на край зямлі, даляціць толькі яе цьмянае фасфарэсцэнтнае ззянне. Замкнуўшы дзверы пакоя, ён спусціўся і выйшаў на плошчу. Хаця шыльда забягалаўкі на іншым яе баку і сцвярджала, што бар працуе ад 16 до 24, а па выходных аж да другой ночы, ён аказаўся зачыненым. Усё, што Локісаву заставалася, перайсці дарогу і накіравацца да гастранома. У адрозненне ад гатэля «Га» выявіўся класічным савецкім магазінам без еўрарамонту і лішняга гламуру. Выбраўшы з асартыменту пазелянелых каўбас на выгляд самую свежую, Локісаў прыхапіў бохан «Ха», гарчыцу, плаўлены сырок «Дружба», бутэльку «Версаля» і вярнуўся ў нумар. Відаць, паасобныя прагрэсіўныя ідэі, якія часам заносіць з таго краю зямлі балтыйскім ветрам, дакаціліся і да гэтага мядзвежага куточка. На сцяне вісела таблічка «У нумары не паліць». Наліўшы проста пад ёю, Локісаў адчыніў акно і зацягнуўся цыгарэткай. Вокны пакоя выходзілі на плошчу, таму велічны гмах касцёла цяпер высіўся проста перад яго вачыма. У загусцелай цемры ён здаваўся гіганцкім барочным тытанікам, а што яшчэ можа адчаліць з гэтага порта, які выправіўся ў першы рэйс і зараз лунаў над чорнымі хвалямі дахаў пасёлка. Поўня асвятляла Т з тылу, адчаго яго сілуэт змрочна навісаў над плошчай, па цэнтры якой стаяў бронзавы Магелан і выцягнутай рукой паказваў караблю шлях на поўнач. Зрэдку побач праходзілі дробныя фігуркі мінакоў, якія накіроўваліся да гастранома. Гэта юная ведзьмачка за стойкай рэцэпцыі дзіўным чынам адчула ягоны настрой. Залегчы на дно, заціхарыцца на дне Геродотава мора, там, дзе спыніўся час, адкінуў капыты, здырдзіўся, даў дуба, сканаў, струпянеў да д'ябла. Акурат тое, што трэба. Як жа ён стаміўся ад дыктату гэтага бязлітаснага фельдфебеля. Легчы ўстаць, шыхтам за мной, бегчы паскорыцца, ускочыць в апошні вагон, хто не паспеў на ўзбочыну, устаць, легчы адціснуцца, абгрэйдзіць думкі і гаджэты. Не хочаш застацца старасвецкім хрычом, мяняй перавагі, знешнасць, гаворку і погляды. Бегчы, бясконца бегчы за часам. Страх зрабіцца неактуальным, нямодным, нецікавым, нікому не патрэбным. Страх пастарэць, пасівець, памерці, застацца ў адзіноце. О, як ён зненавідзеў гэтага тупога фельдфебеля. Колькі разоў той падымаў па трывозе, прымушаў згаліць вусы, адпусціць бараду, кінуць піць і паліць, развесціся з жонкай, запісацца да стаматолага, пайсці на курс ангельскай, прачытаць апошнія кнігі «Б», «Л» і «Я», лекцыю «Ц», паглядзець фільмы «Э», схадзіць на выставы «Н», «А» і «Х». Ён абавязваў корпацца ў мегатонах бессэнсоўнай інфармацыі. Фельдфебель час прымушаў гнацца за цягніком, сцвярджаў быццам толькі тых, хто заскочыць у яго, чакаюць слава, ўлада, дабрабыт ды любоў. Але апошні вагон заўсёды апярэджваў яго на некалькі метраў. Ён бег, а запаветныя дзверы з надпісам «СУД» ды «Любоў» усё гэтак жа, амаль рукой дастаць, аднак недасяжнае, маячылі перад носам. Хтосьці не вытрымліваў, падаў, нібы падкошаны, такіх зараз жа прыкапвалі ля ўзбочыны, шмат хто сыходзіў з дыстанцыі, рабіўся дачнікам-няўдачнікам, тут жа пры дарозе разводзіў гарод і паціху даваў дуба разам з пятрушачкай, кабачкамі, саленнямі. Фельдфебель крычаў, пагражаў, тыя, хто сыдзе з дыстанцыі, застануцца лузерамі, назаўжды знерухомеюць, і яны заміралі, заставалі ў 80-х, 90-х, 2000-х, слухалі тую ж музыку, насілі тую ж фрызуру і вопратку, гарталі тыя ж самыя кнігі, новых ужо нават у рукі не бралі, хадзілі адно да аднаго на лузерскія дні народзінаў, мелі ўсё тыя ж перакананні, думкі і жарты. Змяняўся толькі выгляд, яны хутка зношваліся ды старэлі. Раз, два, тры, падняўся, адціснуўся. Прымяніць противагаз ЗЛЖ і сродкі асабістай гігіены, нацягнуць на твар маскі і крэмы, укалоць ботакс, зрабіць падцяжкі ды ліпасакцыю. Калі ты малады, бегчы за часам нават цікава і весела, аднак з гадамі садзіцца дыханне, хуткасць ужо не тая, з'яўляецца задышка, слабее рэакцыя, але ў гэтага пустагаловага фельдфебеляче няма ні кроплі міласэрнасці. Табе ўжо не 25, нават не 40, а ён патрабуе, каб ты раптам змяніў яшчэ і прафесію. Каму вы патрэбныя пісьменнічкі, мастачкі ды іншыя гуманітарныя чытачышкі? О, як бы яму хацелася дагнаць гэтага зухаватага, вечна маладога фельдфебеля, упіцца яму зубамі ў нагу, хвастануць па мордзе, даць выспятка яго атлетычнай, падцягнутай, вечна недасяжнай задніцы. Але фельдфебеляче немагчыма дагнаць. Заставалася толькі злацешна марыць, што ён сам калі-небудзь спыніцца, надарвецца, спатыкнецца, надломіцца, скапыціцца. Бронзай ускараскаецца на пастамент і застыне фігурай Леніна, каб толькі яго працягнутая рука паказвала кірунак у будучыню. Локісаў сам вырашыў сысці з дыстанцыі, але не дачнікам. Да гэтых ён ставіўся з пагардай. Сядзець на ўзбочыне жыцця, калупацца носам у бульбе і чуць, як побач па дарозе ступ там нясецца за часам бясконцы і бессэнсоўны натоўп навабранцаў, якія яшчэ не страцілі надзеі, здавалася яму верхам вычварэнства. Чуць па тэлевізары звонкі, хлуслівы, вечна бадзёры фельдфебельскі голас, які абяцае ім наперадзе райскія мігдалы. Не, Локісаў хацеў знікнуць па-сур'ёзнаму і надоўга, каб ніякай дарогі, ніякага натоўпу, ніякага тупату і крыкаў нават і блізка не было чуваць, каб побач увогуле людзей не было, а толькі дзікія звяры ды птушкі. У гэтым сэнсе тутэйшыя мясціны пасавалі ідэальна. Хоць мястэчка ў Н, дзе час застыў помнікамі Леніну на плошчах, па ўскрайках зямлі хапала, але было нешта цьмянае, невытлумачальнае, што вабіла яго менавіта на гэты край свету. Не на палесе на поўдні, дзе таксама край, дзе таксама багны, ды не такія, як тут, невялікія лясныя, а сапраўднае мора Герадота, нізавыя балоты, што распрасціраюцца на дзясяткі і дзясяткі кіламетраў. Аднак там для яго ўсё было занадта плоска, раўніна без паўночных гатычных пейзажаў. На ўсход, у закінутыя вёскі на мяжы рускага свету, яго таксама не цягнула. Занадта ўжо блізка там падступаў гэты свет, ад якога патыхала разрухай, беспрытульнасцю, распустай, карамельным праваслаўем ды лёгкім душком гарэлкі і свежага лайна з драўлянага сарціра. На захадзе ляжала Белавецкая пушча, але яе бязмежныя лясы падаваліся яму занадта аднастайнымі. Тут жа мелася ўсё, і лясы, і пагоркі, і палі, і балоты, бяздонныя ледніковыя азёры, Паганскія курганы, сакральныя камяні, што хаваліся ад выпадковых вачэй у старажытных дубровах. Калі можна параўнаць пейзаж з барочным касцёлам, то гэта было менавіта яно, так упадабанае ім барока, створанае шмат тысячагоддзяў назад ледніком, што прыйшоў сюды ды пакінуў пасля сябе усе гэтыя велічныя хвалі пагоркаў, вязьмо дробных рачулак сярод каланадаў і анійскіх хваёвых бароў. Яму падавалася, усё самае важнае ды істотнае магло адбывацца толькі ў гэтых краявідах. Менавіта непадалёк адсюль, на такіх жа пагорках, паўстала Ві, іх старажытная сталіца, якая цяпер пайшла пад ваду, паглынутая чужым, ужо не іхнім морам. Менавіта гэтыя пагоркі бачылі росквіт Лі, іх вялікага сярэднявечнага княства, назву якога знесла ўсё тое ж мора, выкінуўшы наўзамен на бераг Бе. Куртатая бярозавая палена новага імя, якое нема ведама адкуль прыбілася. Тут на поўначы адбываліся ўсе містычныя гісторыі шляхціца завальні. Тут у бяздонных ледніковых азёрах вадзіліся страшныя пачвары, а на балотах вухкалі бугаі, гатычныя птушкі, падобныя да гарбуна з парыскага Нотр-Дама. Тут жылі шляхціцы з валасамі, якія крычаць, ды вадзілася ў лясах злая белая панна сарока. Тут варажылі малочныя ведзьмы, а на багнах і ля дарог вылі плачкі. Ды і дзікае паляванне караля Стаха магло адбыцца толькі тут, сярод тутэйшых туманаў, якія бязважкім малаком падымаюцца з багнаў і цякучым вечаровым воблакам разліваюцца над лугамі. Гадзіннік на вежы касцёла адлічваў час, што застыў на палове дзясятай. Пацягваючы каньяк, Локісаў углядаўся ў ноч і лавіў яе гукі. Жыццё на плошчы памалу заціхала, усё радзей праязджалі машыны, усё цішэй брахалі сабакі. Невялікае жыўленне пачалося толькі бліжэй да дзесяці. Разнамасныя нецвярозыя асобы спяшаліся затарацца да закрыцця гастранома. Нехта выходзіў з яго і распіваў тут жа за рагом. З плошчы паляцелі п'яныя размовы. Нейкі мужык падышоў да гатэлі і доўга ўзіраўся ў акно на другім паверсе, мабыць, заўважыўшы ў цемры пакоя агеньчыка цыгарэты. А 10:05 усё сціхла. У краме згасілі святло, праз пару хвілін выйшлі прадавачкі. Апошняя замкнула дзверы, і неўзабаве на плошчы не засталося нікога. Толькі недзе непадалёк шумела і завывала ўсімі вантробамі бяздоннае вечназялёнае мора. Потым Локісаў прысніў, нібы плыве ён на велізарным барочным касцёле. Мноства людзей на паверхах, ці то банкет, ці то вечарына пасля канцэрта, і дзяўчына, чарнявая, знаёмая, але не памятае адкуль, аб нагу трэцца. Ён ужо яе абдымае, узгадывае прэзерватывах, як раптам раздаецца званок. «Чорт ведае што, і на краі зямлі спакою не даюць!» Локісаў пацягнуўся па тэлефон. Нумар быў з таго свету. Код 48, Польшча. Але адказваць ён не стаў. На стале стаяла амаль пустая бутэлька версаля і недапітая чарка. Ён узняўся, кульнуў 20 грам, разаслаў ложак і згасіў святло.